chodím přednášet o čarodějnictví, tak pošlu do blázince. Není to moje téma, nejsem odborník na čarodějnictví, ale stalo se mi shodou okolností, že jsem přečetl knihu od Ronalda Hudsona o čarodějnictví, i proto, abych si udělal nějaký obrázek, jak to tedy s tím čarodějnictvím je. Je to kniha z roku 2017 z Yale University Press a já tedy budu prezentovat to, co jsem v ní četl. Nebudu si hrát na to, že já jsem nějaký odborník, tak to jako reálně existuje, tady je. A nejprve je otázka, co to vlastně je čarodějnictví, nebo kdo to je vlastně čaroděj. Takže Hutton to vymezuje tím, že jde o fyzickou bytost, o fyzickou osobu, fyzického člověka, který škodí svému nejbližšímu okolí. Často vážně třeba jde o zabití dítěte, typická představa. Čili pokud někdo je kouzelník, který bojuje proti jinému kmeni, za svůj kmen pomocí kouzel proti jinému kmeni, tak není čaroděj. Čaroděj je prostě fyzická bytost, která ve svém kmeni, ve svém okolí, ve své rodině páchá magickými prostředky zlo. Čím ten Hutton začíná, je antropologie, obecná antropologická otázka. Já jsem si, než jsem to četl, vůbec neuvědomoval, že čarodějnictví je něco rozšířené, nebo představa o čarodějnictví, je to fantazie, fantasmagorie, je rozšířená po celém světě, až do nejstarších, nejprimitivnějších společností, ale je velmi zajímavé, že na rozdíl třeba od magie, která je všude, tak co se týče víry v čarodějnice, nebo strachu z čarodějnic, nebo z čarodějů, je u různých kmenů, různých kultur odlišná. Můžou být třeba tři kmeny, někde v Polynésii vedle sebe, kde jeden vůbec nevěří v čarodějnice, druhý věří, že jsou čarodějnice jenom muži a třetí věří, že jsou čarodějnice jenom ženy. Jo, je to prostě, a jsou, a to mi taky velmi překvapilo, jsou dokonce území nebo společnosti, kde se vůbec víra v čarodějnice neobjevila. Například Sibiř. Hutton se tam velice zabývá tím, jak vlastně šamanismus vylučuje víru v čarodějnice. Také některé indiánské kmeny vůbec nevěřily v čarodějnice. A taky, když se dostanu z té antropologické stránky k tomu, abych směřoval k Evropě, tak dokonce ani ve starém Egyptě nebyla běžná víra v čarodějnice a strach z čarodějnic. Ten hlavní důvod byl zřejmě to, že magie tam byla tak rozšířená, že se vlastně všichni věřili tomu, že jsou schopni se nějakým způsobem sami uchránit proti čarování těch druhých. Čili ta představa čarodějnice, takové to strašné, děsivé, byla spojená spíše s Mezopotámií, byla zřejmě i u Řeků, u starých Řeků a Římanů. U starých Římanů dokonce existují nějaké náznaky o tom, že tam docházelo i k popravování čarodějnic, ale nic z toho nemělo formu té evropské moderní představy o spiknutí čarodějnic se satanem. To je vlastně velmi moderní představa, o které právě Hutton zkoumá její vznik, její kořeny a vlastně její následky. Čili když se dostanu z toho řecko-římského světa, tam je ještě jedna zajímavá věc, že na rozdíl třeba od starých Egypťanů, kteří magii považovali za něco jako správného a dobrého, tak v tom řecko-římském světě převažovala představa, že to je způsob jako rouhání, že to je ponižování bohu, nebo prostě byl k tomu negativní vztah a tento přístup, a ten se tam taky zabývá, jak to bylo u Židů, nebudu to teďka komplikovat. V každém případě stará církev ještě za Říma a ve středověku měla k magii negativní vztah a pokud je o víru v čarodějnice, ty existovaly v lidovém prostředí, v římském prostředí lidovém i v germánském prostředí byla čarodějnice spojena tedy s ženou především, která zabíjí, s kanibalistickou ženou, která zabíjí děti. Ale vzdělaní lidé ve středověku, církevní představitelé, tady tuto představu nebrali vážně a dokonce, když se v lidovém prostředí objevily nějaké potřeby linčovat někoho třeba za nějakou epidemii, za nějakou katastrofu, tak církevní hodnostáři velmi často apelovali na to, že se to nemá dělat, že to je nesmysl, že skutečnou příčinou takovýchto katastrof jsou hříchy. a nikoli v magii nějakého člověka. Bylo tam pohrdání vůči tady těmto představám jako lidovým a hloupým. Začalo se to měnit v nějakém 12. 13. století, kdy do vzdělaného prostředí začaly pronikat magické spisy ze starého Egypta a mnozí církevní hodnostáři a vzdělanci začali tu magii vnímat jako něco, co je dobré brát vážně. Vlastně, když to trošku přeženu, tak tehdy nebylo úplně jasné, jaký je rozdíl mezi přírodní vědou nebo experimentální vědou a magií. A do jisté míry můžeme chápat tady tento zájem o magii jako v uvozovkách pokrokový, nebo jako, jako inovátorství, pojďme dělat něco nového, ale tento nástup magie jako intelektuální, ne jako lidových pověr, ale jako intelektuální, vzdělané cesty k měnění světa, v církvi narazil na poměrně velký odpor a někdy už v tom 12., 13., 14. století se objevují v katolické církvi se objevují tendence čarodějnice pronásledovat, využívá se to politicky, ale pořád to jsou velmi ojedinělé případy a jsou to případy, které nebyly chápány jako spiknutí s ďáblem, jako procesy, kde by bylo hodně lidí najednou prostě popravených. Potom vlastně dochází k tomu, že někde, Hutton neuvádí, kde se to přesně stalo, ale někde on to vymezuje mezi Pyrenejemi, Alpami a Římem, v takovém oblouku Pyreneje, Alpy, Řím, se objevuje poprvé ta fantazie, zřejmě šířená frátery, o tom, že čarodějnice jsou vytváří jakési spiknutí se satanem. Tato představa je starší, pokud je o heretiky. Jako církev pronásledovala heretiky dříve než čarodějnice, to je jako stará praxe. A je pravda, že tato moderní představa čarodějnice spiknutí se satanem je nasedá na ty starší představy, ale poprvé se podle Huttona objevuje právě někdy na začátku toho 15. století a první takovéto procesy jsou někdy kolem roku 1420. A vrcholí potom asi o 100-200 let později. A je velmi zajímavé, že to mě taky velmi překvapilo, že těch důvodů, proč se to vlastně stalo, je hodně sociální, reformace, boj mezi jako náboženská nenávist a tak dále. Ale je typické, že ty nejhorší procesy se dělí v oblastech, kde nebyla dostatečná centralizace justice. A Hutton vnímá toto jako základní problém. A nejkrásnější ilustrace toho je vlastně situace v jižní Evropě. Paradoxně tam, kde měla inkvizice největší sílu, tak ve Španělsku v podstatě žádné nebo žádné. Ve srovnání s tím, co se dělo ve Švýcarsku nebo prostě v tom oblouku nebo ve Skotsku, v podstatě žádné procesy neprobíhaly a ilustrující příklad, protože ta tendence tam taková byla. Například v Katalánsku, Katalánsko versus Valencie, dokud se v Katalánsku inkvizice nedostala pevně ke kontrole soudu, tak na úrovni těch místních soudů pod tlakem toho lokálního prostředí, to je jako typické pro ty, aspoň pro ty první čarodějnické procesy, že třeba někde zemřelo dítě a teďka tato fantasmagorie se roznesla mezi lidi a ti lidé potom tlačili na tu vrchnost nebo na ty soudy, aby došlo tedy k odsouzení viníka, k nalezení toho viníka, k odsouzení toho viníka. Ale to se dělo i v Katalánsku, dokud tam tedy inkvizice nezískala tu centrální moc. Ale vlastně takovou úžasnou postavou v tomto ohledu na Wikipedii anglické je napsáno, že bývá nazýván jako přítel čarodějnic, je inkvizitor Salazar, který byl vyslán do Navary, a to mě úplně nejvíc překvapilo. V Navaře byl nějaký, ne to, že byl vyslán do Navary, ale to, co tam našel. V Navaře byl prostě velký problém s čarodějnictvím a on předpokládal, že tam přijde a bude řešit žaloby. Ten je čaroděj, ten je čarodějnice. Ale všichni se sebe udávali. On řešil sebe udávání. On neřešil to, že by někdo udával někoho jiného, ale všichni sami sebe udávali z čarodějnictví, nebo ne úplně všichni, ale prostě strašně moc lidí. A Salazarovi to bylo divné, začal ty jejich výpovědi konfrontovat, analyzovat, dospěl k tomu, že to jsou všechno fantasmagorie, a poslal to svým nadřízeným, což byl jeden potom z důvodů, proč vlastně, mimochodem velmi podobné to bylo v Itálii, v jižní Itálii, v Římě a tak dále. Proč se ti lidé sebe udávali? Nejpravděpodobnější vysvětlení je to, že se báli mučení. Jo? Vlastně mučení tehdy bylo běžné nejenom v těch čarodějnických procesech, ale s čarodějnickými procesy bylo typicky spojováno, a pokud se měl člověk vybrat, já to teda se nedovedu vžít do té situace, ale takhle jako teoreticky, jestli budu upálený na hranici, anebo jestli budu upálený na hranici a ještě předtím mi zlámou kosti a stáhnu mě z kůže a něco všechno, tak si vyberu asi to upálení na hranici, i když to taky je jako dost strašná věc. Pak je ještě zajímavé, a to bych velice zdůraznil, že ta fantasmagorie od těch čarodějnicích se šířila nikoli z dola, z lidových vrstev, ale z hora, od vzdělaných lidí, a vlastně slavné kladivo na čarodějnice, že vznikaly knihy, které vlastně intelektuálně, skoro vědecky, jako kdyby šlo o vědu, popisovaly, kdo to ta čarodějnice je, a vlastně na to potom nasedály i ty procesy. Že se mučilo tak dlouho, dokud se lidé vlastně nepřizdali k tomu, co se od nich čekalo v těch knihách. Že vlastně je zvláštní, nebo vypovídá to o tom, že o té fantastické, fantasmagorické povaze této představy, že to se vlastně v podstatě napříč tou Evropou velmi podobalo, ale je pravda, že existovaly různé lokální specifika. Protože Hutton je Brit, je to britský profesor, tak se tam zabývá v jedné třetině té knihy Británie, a já z té Británie zmíním příklad jednak přesvědčení, že čaroděj má zvíře, to zvíře je skutečný, je démon ve skutečnosti, a saje mu krev za to, že mu dává to nadpřirozenou sílu, to zvíře. A dospělo to tak daleko, a opravdu my se bavíme o 17. století, že vlastně u soudu se bralo jako důkaz toho, že jste čaroděj, to, když jste měli ideálně poblíž genitálií nehojící se pupínek nebo prostě zranění, kde se věřilo, že se to nehojí proto, protože vždycky každou noc přijde to zvíře, to mohlo být čmelák, pes nebo něco, který saje tu krev. A další věc, kterou tam Hutton zmiňuje, on tam zmiňuje strašně moc věcí, kdybych měl jenom 10 minut toho říct, tak tady budu několik hodin mluvit, a to velmi zestručňuji, kromě toho, že to ani nepamatuju, že bych to, kdybych to chtěl říct. Ale další věc je, jak vlastně to je kulturně závislé, čemu ti lidé vlastně věří, protože na těch britských ostrovech byla poměrně velký rozdíl ve vnímání čarodějů a čarodějnic mezi Skotskem a Anglií v pojetí elfů. Elfové u klasických Keltů, elfové byli jako strašlivé bytosti, kterým se přisuzovala ta skutečná hrůza. Keltové se nebáli čarodějnic, čarodějnice ty kradly mléko a tak dále, aspoň podle Hutna, jo? Já jsem nic jiného nestudoval k tomu, takže věřím, že když je to z Yale University Press, že to můžu brát vážně. A navíc, když je to aktuální, že? Ale v té skotské společnosti, té nekeltské, vlastně elfové byli spojeni se spiknutím čarodějnic, tedy jako s fyzickými bytostmi, s fyzickými čaroději a čarodějnicemi. Něco, Pavle, mám? Nic, dobrý. A král, já nevím, Jakub kolikátý to byl, když byl ve Skotsku, tak vlastně prosazoval tady toto pojetí elfu, tu fantasmagorii. A potom, když se dostal do Londýna jako anglický král, tak vlastně se to změnilo, protože tam bylo to kulturní pojetí jiné. Tam to pojetí elfu nebylo tak vyhraněné, existovalo mnoho různých pohledů na elfy. A jeho syn hrál potom krále elfů jakožto pozitivní postavu v nějaké hře na tom dvoře. Jo. Takže prostě záleželo, v jakém prostředí ten člověk byl, A podle toho to potom vypadalo, to pojetí čarodějnictví nebo ty různá místní specifika. V tomto případě rozdíl mezi Skotskem a Anglií. No a ještě bych měl zmínit určitě, že v podstatě ta představa kolabuje v 18. století. Dokonce Marie Terezie vydává v 18. jako vůbec o existenci čarodějnic. Marie Terezie vydává v 18. století zákon, ve kterém pokud je někdo se určuje, že pokud je někdo podezřelý z toho, že je čaroděj nebo čarodějnice, tak má být doveden k lékaři, protože, a to je tam přímo jako řečeno, cituji, protože čarodějnice neexistují. Takže to je vlastně to osvícenství 18. století. Ještě bych se zmínil o tom, že Hutton se tam velmi podrobně zabývá těmi staršími teoriemi o čarodějnictví, o původu čarodějnictví a vyvrací je tam velmi, velmi podrobně a poctivě. Tvrdí, že vlastně ta představa, že čarodějnictví jsou nějaké zbytky nějakých prastarých kultů pohanských, byla vyvrácena, spadla podle něj už v 80. letech 20. století, ne-li dřív, a tvrdil, že vlastně vyhovovala oběma stranám sporu, protože ten fenomén čarodějnictví byl vlastně do značné míry veden jako spor o katolickou církev a katolické církvi to vyhovovalo, protože vlastně i když to bylo brutální, to bylo strašné, ale bojovala proti starému barbarství. Bojovníkům proti církvi to vyhovovalo v tom, že mohli vlastně ty čarodějnice idealizovat, dělat z nich první feministky a takové jako ten přírodní kůl a tak dále. Takže podle Huttona to čarodějnictví, to spiknutí, satanské spiknutí je moderní koncept, je to vlastně koncept z 15. století. On dokonce říká, že to byl vlastně jakýsi vědecký experiment, protože se opravdu jako snažili poctivě jako vymítit zlo ze světa. To se jako nepovedlo, protože samozřejmě ty děti neumíraly, protože by je někdo očaroval, ale když se to nepovedlo a prostě přišlo to osvícenství, tak to skolabovalo. Ale ještě bych řekl, ještě dvě věci bych chtěl říct. Jedna věc je ta, že mě ta představa, nebo udělalo to na mě velký dojem v tom, jakou obrovskou, mimochodem těch obětí se odhaduje, že kolem 50 tisíc, a jakou obrovskou sílu na lidskou společnost můžou mít fantasmagorie. A bohužel to může být v moderním světě ještě horší, protože existuje ještě strašlivější fantasmagorie než čarodějnictví. A to je fantasmagorie o existenci židovské. A tato fantasmagorie byla stejně taky jako si vědou, že se dělala rasová věda kolem toho a teď se jako začalo vytvářet, že existuje nějaká židovská rasa, jako neexistuje, nikdy neexistovala, dokonce ani nacistům se to nepodařilo prokázat, ačkoliv se teda to jako hodně snažili. Čili jako mám velký respekt a úctu k těm 50 tisícům zavražděných, upálených lidí, ale vlastně ta fantasmagorie o židovské rase, to jsou jako miliony lidí. Doufejme, že nepřijde další fantasmagorie, ale budou to stovky milionů lidí nebo miliardy. A tím bych asi skončil. Děkuji vám. Děkuji, otevírám diskuzi, první Pavel Flos. Tak, je pravda, že středověk v podstatě pronásledování čarodějnic nezná, že jsou to víceméně ojedinělé excesy a že to teda vypukne v 15. století, kdy se mluví přímo o jakémsi čarodějnickém šílenství a tady je velmi důležitý mezník, rok 1484, kdy papež Innocent VIII vydává tu bulu Summis Desiderantes Affectibus, kterou právě vyzývá odhalování a trestání čarodějnic. A právě na základě toho potom ten Inciteris spíše ten zmíněný spis Kladivo na čarodějnice. A vrchol vlastně toho pronásledování čarodějnic a těch procesů je paradoxně vlastně na konci renesance a na začátku novověku v letech 1550 až 1650 a jenom jako kuriozita, že třeba ve Francii dokonce v městě Limoges postavili pec na upalování čarodějnic, aby je mohli likvidovat houfně a nejenom jednotlivě u těch kůlů. Zajímavé je, že se k té věci vyjadřovali nejen teologové, jako byl Jindřich Institoris, ale že se do toho zápasu zapojili i někteří filozofové, a to je třeba velmi zajímavé, že ve druhé polovině 16. století francouzský filozof Jean Bodin, který jinak v dějinách politické filozofie je hodnocen v podstatě pozitivně jako bojovník za určité omezení královské moci a posílení třetího, to je z měšťanského stavu, a jeho spis o státě se považuje za jeden ze základů novověké politické filozofie. Takže ale tento muž se postavil na stranu těch pronásledovatelů a ve spise Demonomachia dokonce se soustavně zabývá tím, jak čarodějnice odhalovala, jak postupovat při jejich vyšetřování, a dokonce navrhuje, aby v kostelech byly postaveny nádobí s úzkým hrdlem, do kterého by kdokoliv mohl hodit lístek se jménem člověka, na něhož tedy hlásí, že koná nějaké čarodějné praktiky, a čili vyzývá také k veřejnému udavačství. Ale je tady řada lidí, kteří se proti tomu už v té době výrazně postavili, a o těch bych rád řekl několik slov. A byli to právě většinou lékaři, a jmenovali aspoň dva, opět ze druhé poloviny 16. století. Je to německý lékař Johannes Weyer, a v jeho šlépějích a na základě jeho i spisu o takzvaném čarodějnictví anglický lékař Reginald Scott. A u toho Věra je jedna důležitá věc. Když tady Boris mluvil o tom, že ti lidé se přiznávali z obavy před mučením, tak on vysvětluje ty obsahy těch výpovědí těch souzených většinou žen čarodějnic, že oni si na svých čarodějnických srazech připravovali speciální nápoje, kterými jejich mozek byl intoxikován, a že to nejsou lidé, kteří by měli být trestáni za nějaké zločiny nebo přečiny, nýbrž že jsou to lidé nemocní, kteří tyto věci vypovídají proto, že ty chemické přípravky v nich vzbuzují chorobné představy, čili že by měli být ne trestány, zavírány, mučeny, ale že by měli být léčeny. A on dokonce objížděl ty procesy a tam vystupoval na obhajobu tady těchto žen a dokazoval, že jde vlastně o chorobu, o intoxikaci, o psychickou poruchu, kterou je třeba léčit. A skutečně se mu podařilo řadu těch žen vyreklamovat, dokonce pro ně postavil speciální hospic, kde je zhromažďoval a snažil se tedy je léčit a zachraňovat. Takže to je určitě úžasná mise. Díky, Boris, co je komentář? Děkuju. Petr? Já mám otázku vlastně až na konec, ale mám dvě poznámky. Je zmiňovaný ten inkvizitor španělský Tomás Torquemada, který má na svědomí nejvíc těch lidí. Jako. To byli heretici. Ne, ale i s těma čarodějnicama. Ne. Že to bylo také smíchané, ty jsi to máš. Ne. Takže heretici. Dokonce i Pokud nechci věřit, Hartnov, jakože mu věřím, tak všude, kde se dokonce budeme věřit více anglické Wikipedii, tak opravdu nebyli ve Španělsku. Jo, tak máš toho Salazara. A tak ale tady druhá poznámka. Ten Kaplický to strašně zjednodušil, ale on se tam naznačuje, co si říkal ty důležitou justici. Tady, když jsi o tom něco čítal, o těch procesech tady na Bohelnicku a Šumbersku, tady šla hranice právě soudní. I v tom filmu to je vidět, my pojedeme k apelačnímu soudu do Prahy a ten nás zachrání. Ale ta hranice šla tady nějak těsně, takže ty Věřnířovice a takové, ta Bohelnice už spadala přes Olomouc právě. A tam došlo na Pastel Kornavsku. A on to fakt hodně rozhodl jako. Když to ta hranice tady těsně, dejme tomu, já nevím, Hanuševice a tam, to už spadalo pod Prahu, apelaci, a ti tam byli zachráněni, já nevím, v těch procesech. Já si jako netroufám dělat nějaké závěry o nějakých konkrétních procesech. Já můžu jenom říct, že on tam tvrdí, že ta nedostatečná centralizace justice je typická pro ty místa, protože to neprobíhalo v celé Francii nebo v celé Německu stejně. Tady to šlo taky ta hranice justiční, jako říkám, Praha versus Olomouc. A to, co padalo pod Olomouc, to měl rozhodnout Kastelkorn, ale ten, já to teď zjednouším, ten měl zájem o svoje obrovské sbírky umělecké, nikoliv o ty lidi tady. Tak je nakonec poslal na hranici, bo ten kněz, ten Luther, on byl minimálně 2 roky na Mírově. Oni ho ne, to není jak v tom filmu, jako tam to šlo rychle v tom filmu. Lautnera, děkana Lautnera. Jo, on byl minimálně 2 roky nebo 3 roky na Mírově. A furt se mi věděl, a nakonec musel fakt Kastelkorn jako rozhodnout, že ho pošlou, že ho osvětí a pošlo ho. A poslední zajímavost ne do Šumberka, a ten co byl v Mohelnici, jako s tím knězem. Takže ten film je strašně, jo, všechno Šumberk a okolí, ono to bylo. No ale co je k tomu důležité říct, že ten Bublík, který tady provozoval ty procesy, tak on byl řízen apelačním soudem z Prahy a oni mu přímo posílali, které otázky má těm vyšetřovaným klas, čili on byl řízen, dirigován z Prahy. Ta představa o tom, že to byl nějaký zloduch, který tady prostě takhle řádil, tak on byl spíše nástrojem výkonným, jo, a neudělal nic, co mu prostě z Prahy nenařídili. Tak ale ještě, to je... já vím, já jenom ještě 2 poznámky, tak nezajímavosti. Jo, to je, on byl nedostudovaný právník a byl bratr právníka, který dostudoval, takže on měl v tom právu, byl hodně zběhlý ten Bohulík. A byl ze Zlatých hor, jakoby, z Edelštatu. Tam je nám se nesamozřejmě, tady německá oblast. Já vím, že předtím působil v Klacku, že tam byli... Jo, a tam je ještě jedna věc zase špatná, že on se učil ty procesy, ty... 2 zajímavosti poslední. Procesy tady už byly po roce 60, 70 to bylo, to už bylo po 30 letech válce. 70 až 90. No, takže to bylo špatné tady, že už tady, a v Německu to bylo několik desítek let předem a tam byly velké ty procesy v Německu. A ten Bublík se to tam nějak od, jako měl zkušenosti nějaké menší a přišel tady. Jako. Jo, já jsem jenom to právo naznačoval, jak ty jsi říkal tomu právu, že tam fakt rozhodovalo to právo. Jo, ale ten arcibiskup musel rozhodnout, bo kněz nespadal pod apelační soud Praze, to bylo... Já jenom ještě přivedl poslední čarodějnický proces v Evropě, co byste řekli, kde a kdy? 18. 20. Ne. 1700, jak něco. 1780, a kde? Taliansko? Ne. Anglie? Ne. Tam, kde to... Česko. Švýcarsko. Jo. Švýcarsko, no to je ta nejzapadlejší, nejzaostalejší mezi těmi horami a tak. A je zajímavé... Je no, zajímavé... Tehdy to bylo zaostalé, zapadlo. Ale tady to bylo do 90. let. Ale 1790, ne? No, tady to bylo... 1690. Na Švýcarsko 1790. 1790? No. 16. Tak, 16. A ještě jsem, prosím, klid. Ještě jsem tomu chtěl říct, že velkou roli, ty procesy totiž probíhaly nezávisle na to, jestli to byl protestantský, katolický nebo jakýkoliv, ve Skotsku byly třeba strašné a tak, ale velkou roli v tom šíření té fantasmagorie hrál Bazilejský koncil. Jo? Tam si, Bazilejský koncil, právě ve Švýcarsku, tam byl, tak a oni to potom vozili z toho koncilu, když se vraceli domů, tak tady tu fantasmagorii potom šířili po celé Evropě. Evžen? chtěl poznamenat ten představa onoho spiknutí čarodějnic, které už předcházely některé takové obrazy, třeba Starší. Ve 14. století byla představa určitého spiknutí malomocných, kteří byli zorganizováni Židy, otravovali studny a šířili mor. To bylo takové polo. Nebylo to oficiálně zákony schváleno a pohybovalo se to v takovém polooficiálně, ne úplně právě lidovém, nebo v lidovém prostředí taky lidé pak na to reagovali a vznikaly určité pokromy. A že ta struktura existovala a vznikala někdy od toho 14. století a v té době by docházelo ke systematicky větším kontrole a systematických zákonů týkajících se Židů, třeba v Aragonii. Homosexuálů a tam si to všechno... A strukturám organizačním, inkvizičním. A mě by se zdůrazňoval, že prostě zdůrazňoval, že ta šťastná představa, že inkvizice se rovná hodně na čarodějnice, což... Salazara jsem tady zmiňoval. Vím a jenom ještě dvě poznámky. Je celkem zajímavé, že teoreticky zhruba tak poslední jako vážní intelektuálové, filozofové, někdo také té polovině 16. století, různí kantičtí platonici, kteří brali čarodějnictví vážně, zhruba tak nějak do začátku restaurace nebo do těch 60. 70. to pak nějak to prosakovalo. 17. století myslím. Jo, já myslím, jako, řekněme z těch intelektuálních kruhů, jako právě to fungovalo déle. A jako v polovině 18. století to bylo mrtvé, třeba zmiňoval s Marie Terezii a tam hrál v těch zákonech o meditační Krakovoli pan Svítem. A třeba došlo... Byl Igonet, to nebyl Igonet? A sednář byl. Možná spíš Jansenista, ale ne otevřený. Nebo... To je to jenom tak. A třeba si vybavuju z Pekařovy knihy o kosti, tam bylo zmiňováno někdy 20. 30. léta 18. století na tom panství kost, že byla nějaká žena obžalována, no taková podivná žena obžalována z čarodějnictví, ale hrabě Černín se tím naprosto odmítl, za kterou měl řekněme ty evropské intelektuální konotace dvorské, na to reagoval, že to úplný nesmysl, obvinění z čarodějnictví. Takže v této době to někdy odumřelo. A třeba poslední vlna byla tak koncem 17. století. Ale třeba ten Salem, Massachusetts a podobně. A úplně poslední poznámka si právě tam poznamenal, že občas se existovala ta představa, že čarodějnice byl skutečně nějaký určitý tajný kult, který vykonává různé obřady, třeba autoři a hlavně autorky blízké hnutí Vika nebo nějaký dokonce k... To on tam analyzuje. Ale to jsou... Ale je to celkem rozšířené, různí autoři o tom píší dnes, ale... Ještě na jednu věc jsem prosím zapomněl, pro mě, že... A to je možná jedna z nejdůležitějších. Ta představa o čarodějnictví dodneska existuje zejména v Africe. A jsou tam obžalovávání, obviňování z čarodějnictví třeba pětiměsíční děti. Jo? Pětiměsíční dítě čaroději nebo čarodějnice. Je to 21. století a dokonce on tam píše o tom, že v Jihoafrické republice v nějaké té části té Jihoafrické republiky proběhl spor o to, jestli víra v čarodějnice není jako jejich národní identita. A boj proti čarodějnici koloniální dovost. Promiň, Pavle. Díky. Chceš ještě Eugenovi něco? Ne. Démon? Já navážu na to, co říká Pavel, že mám takový oblouk. No, protože Veje byl žákem Cornelia Agrippy z Netzheimu a ten jako humanista a zároveň autor vlastně okultní filozofie, která ovlivnila vlastně dějiny hermetické filozofie a okultismu v evropsky velmi silně, tak je zajímavý, že on byl zároveň lékař a právník a působil ve městě Méty, on se pohyboval po celé Evropě. Byl taky předobrazem Fausta, on chodil s tím psem, co byl tak atribuován. A takovým archetypem čaroděje později, ale on se právě proslavil tím, že úspěšně taky obhajoval vlastně ženy obviněný z čarodějnictví ve vesnici Voapi poblíž Met. A teď ten oblouk, vlastně Bodena obdivoval Kepler, který část vlastně těch jeho politologických spisů zakomponoval do Harmonice z Mundy. A jeho matka byla obviněna z čarodějnictví. A jeho matka byla obviněna z čarodějnictví, ale ten Kepler zase se sám ujal té obhajoby, která byla velmi úspěšná taky. A tam se ukazuje, že pokud vlastně ty čarodějnice měly jako kompetentní obhájce, ať už to byl ten Agrippa, ten Weyer nebo ten Kepler, tak byli schopni jako je z toho dostat, že vlastně do určité míry jakoby semlel systém a to souvisí asi pak s jejich taky socioekonomickým zázemím, že pokud si to nemohli dovolit nebo neměli ty známy, tak i když tady ten Lautner na druhou stranu, že zase... To nebyl bezvýznamný člověk. No, to nebyl bezvýznamný člověk. Mirek? Já mám otázku spíš, protože jsme se tam bavili vlastně předtím, teď vyhodili nedávno spolu s Tomášem Petráčkem z katolické teorie z Prahy Čechuru. A myslím, že ty jsi, pokud jsem to dobře pochopil, tak on Čechura se mu věnuje a zřejmě nějakým způsobem jakoby v těch jeho pracech se trochu spekuluje o tom, jakoby byla vážně ty protokoly a jakoby bral v tomhle smyslu čarodějnictví vážně těch mučených lidí. Já jsem měl pocit, že to byl jeden z důvodů, který tě vlastně k tomu zájmu jako vedl, že to nás vyhlo. Tak jestli bys tomu něco třeba... Tu knihu jsem četl dříve, jo. Ale to, co o tom říká profesor Čechura, je pro mě šokující. No a on opravdu, on prostě tvrdí, já jsem ho viděl na YouTube, že Lautner chodil v sutaně v noci, v prosinci, dělá do orgie, dá Petrovi kameny, jo? 40 km tam, 40 km zpátky, ještě si tam užil sex. Jo? Tak to mně přijde jako... Já bych to řekl jinak, kdyby se k těm protokolům dostal inkvizitor Salazar, jo, tak by nedopadl jak Čechura. Zřejmě by si udělal analýzu, tak jak ji udělal ten Navaře v tom 17. století, a dospěl by k tomu, že to jsou fantasma. No pak kdyby Čechura se dostal kdyby třeba Slánského proces takhle analyzoval. Ano, děkuji. Dobrý den, moc děkuji za příspěvek a já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli se v té knížce v rámci antiky píše něco víc o Apulejovi, Zlatém oslovi, Tesálii a tady ty věci. Myslím, že ne. Tam se píše o Řecku nebo o helenském světě, že tam existovaly takové lidové formy čarodějnictví ve smyslu jako očarovat, aby se zabiloval nebo otrávit, nebo navíc. Celá věc byla komplikovaná i tím, že oni vlastně nedovedli rozlišit mezi používáním chemických látek a jako magií. Jo? Do dneška se říkají v angličtině alkohol spiritus, jo? Protože to je jako duch, oni nevěděli, že to je etanol, CH3, CH2OH. Takže když někdo třeba jako zacházel s, já nevím, rostlinami, třeba dělal nějaké výtažky z rostlin, tak jako bylo velmi obtížné říct, jestli je to magie, nebo jestli to je, nebo co to vlastně je, že jo. To vlastně i ta magie se těžko odlišovala vůbec od experimentální vědy, protože vlastně ten cíl byl velmi podobný, manipulovat světem. A vlastně to, co my dneska děláme pomocí fyziky, chemie, tak to vlastně chtěli kouzelníci dělat pomocí magie, že jo. Díky, optik. Já jsem se ptal, nebylo to i jako o prachách o majetka, ale si víc. Prosím? Že nebylo to i o prachách o majetka, ale si víc, protože když jako někdo byl odsouzený na základě tady toho vlád, tak komu potom ty majetky připadly? Té sirky, nebo komu? Nebo... Tak si řekli, často to byly světské soudy, jo, které to dělali a určitě to mohlo být... Protože jako... Komu co dát, že jo, většinou? No často to mohlo být opravdu o tom, že ti lidé, a tak to asi začalo, v tom Švýcarsku a v tom... To začalo asi tím, že ti lidé opravdu chtěli najít viníka toho, že tam zemřelo dítě. A byli přesvědčeni o tom, oni nevěděli, že to je tubera, nebo já nevím, no, oni neměli absolutně jako představy medicínské. Já jsem ještě nedávno četl vlastně velké dějiny zemí koruny české, je vlastně řada knih, má to asi 17 vlastků, a tam je ještě tematická řada, kde vycházejí školství a tak dále. Já jsem četl tam dějiny lékařství a ještě tady v 17. století prostě oni tam popisují situaci, kdy přijde nějaká babka z vesnice a chce po jezuitovi, aby jí dal klíč od kostela, aby tím klíčem mohla prolít močůvku. A on se ptá, jako k čemu to chce. Ona říká, no a když to proliju tím klíčem, tak tam potom ponořím nemocné dítě, které má tam někdo a uzdravím ho. Takže takovou představu tehdy už neměli. Umíralo se neuvěřitelně. Dokonce 19. století, ještě v českých zemích, na konci 19. století umíralo 40% dětí do věku 15 let. Jo? Takže ty lidé měli kolem sebe samou smrt a teďka to potřebovali nějak vysvětlit, potřebovali najít výjimka. Jo, nevěděli, že to jsou bakterie. Když s tím přišel Pasteur, tak to bylo taky šílené jako představ, že zabít člověka má přece lep, ne? A ne prostě něco, co není vidět. Takže já si myslím, že to byl ten hlavní důvod. Ale pak se na to mohlo nabalovat různé animozity, potřeba se někomu pomstit, získat nějaký majetek. Ale říkám, no, jako to taky mohlo být potext jako tady toho. Petr Zamarovský. Já jsem jenom takovou poznámku. Ono to čarodějnictví si jistě nějak souvisí, že ta osoba měla nějaký jiný způsob chování času, třeba pod vlivem máky mánie nebo duševní chorobu, že prostě řekl, ona je nějaká zvláštní, prostě bude to čarodějnice. A to zase úzce souvisí, jak jsi tady říkal, s těmi chemickými látkami v tom starém Řecku, to je ta pítie v těch delfách, že jo, ta byla ovlivněna nějakým tím etylénem, nebo co to unikalo z těch výparů a taky nějak tak blábolila a ty teologové to vysvětlovali jako nějaký proroctví, že jo. Tak, ale to bylo... Věždba. No, v podstatě... Je to podobné, no, ale je to rozdíl. Podobný je trošku z jiného kontextu. Třeba věždění. Prorok Ezechiel byl věštec, že jo. Ano, to prorok... jako věžby, ale nebylo to brané jako pozitivně, že jo. Ta prostě byla nějaká, měla nějaký vyšší schopnosti, že jo. Ano. Děkuju. Ale tam tyce je archetyp Kirke, že jo? Já nevím, jestli to čarodějnictví tam nebylo tak tady už... No bylo, ale nebylo to satanské spiknutí, jo? Jako bylo to tam, bylo to tam. Čarodějnictví bylo, já jsem to říkal, dokonce v Římě, v tom starém ještě republikánském Římě, myslím, jestli to správně pamatuju, existuje svědectví o popravě nějakých 200 asi převážně žen z důvodu toho, že způsobili epidemii. Ano. Na závěr, Tomáš. Ježíš, to nemám závěr, já jenom drobnou sajdu k tomu, když zmínil tu podobnost mezi vlastně tou operacionalizací těch magických praktik a operacionalizací vědy, tak k tomu... To je krásné slovo, operacionalizace. Ano. Tak k tomu výborný jeden z zácně čtivých textů Zdeňka Neubauera je Corpus Hermeticum Scientiae. Ten doporučuji, tak pěkně. Děkuju. Uděláme si 10-minutovou přestávku. Děkuju. Tak moc vám děkuju.